Program Trzecie Polskiej Radia, wtorek 29 września, minęła 6. Anna Kowalin-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Budżet na przyszły rok zatwierdzony przez rząd. Będą nowe ułatwienia dla przedsiębiorców. Koronawirus w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie. Kilkadziesiąt osób trafi na kwarantannę. Polskie Radio uruchomiło Akademię Radiową. Specjalne kursy dla przyszłych reporterów, wydawców i realizatorów dźwięku. Rząd zatwierdził budżet na przyszły rok. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił też gospodarcze prognozy na najbliższe miesiące. Jego zdaniem wskaźniki dla Polski będą lepsze niż prognozuje Komisja Europejska. Szef rządu zapowiedział równocześnie dodatkowe ułatwienia podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Karol Surówka. Więcej firm będzie mogło skorzystać z estońskiego CIT-u, również te wykazujące obroty do 100 milionów euro. Zwiększona zostanie też możliwość ryczałtowego rozliczania podatków dla firm płacących PIT oraz rozliczania się na 9% CIT-ie. W jednym i drugim przypadku nowy próg wyniesie 2 miliony euro. Ułatwienia te powinny wejść w życie od nowego roku. Mateusz Morawiecki przekonywał, że między innymi dzięki tym zmianom rok 2021 może być dla Polski, tu cytat, rokiem odbicia finansowego. W 2021 roku przedsiębiorcy powinni poszukiwać swoich szans rozwojowych. My w tym na pewno będziemy bardzo intensywnie pomagać. Tymczasem według ministra finansów Tadeusza Kościńskiego Polska jest wśród tych krajów Unii, które najmniej odczują recesję. W przyszłym roku już będziemy wychodzić z tej recesji. Karol Surówka, Polskie Radio. Do 13 wzrosła liczba pracowników szpitala specjalistycznego w Kościerzynie zakażonych koronawirusem. Pozytywny wynik potwierdzono wśród członków zarządu szpitala i kadry kierowniczej. Na kwarantannę zostanie skierowanych kilkadziesiąt osób. Grzegorz Armatowski. Pozytywny wynik na COVID-19 mają prezes szpitala oraz dyrektorzy medyczny i techniczny. Wcześniej koronawirus wykrutował 4 lekarzy i pielęgniarki z oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz pracowników bloku operacyjnego. Łącznie choruje już 13 osób. Na ortopedię do odwołania wstrzymano przyjęcia i zabiegi planowe. Tymczasowo zlikwidowano oddział wewnętrzny i przekształcono w zakaźny. Było tam 26 pacjentów. Część wypisano do domu, a część przewieziono do sąsiednich szpitali. Zgodnie z decyzją wojewody 35 łóżek przeznaczono dla zarażonych koronawirusem. Wczoraj potwierdzono 1306 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 15 chorych, a ponad 500 wyzdrowiało. Na całym świecie, według najnowszych danych, na COVID-19 od początku pandemii zmarło 1 000 000 osób. Nowy program ochrony powietrza ma Małopolska, jeden z najbardziej zanieczyszczonych regionów w Europie. Będzie obowiązywał przez najbliższe 3 lata. Paweł Pawlica. Straż kontrolująca spalanie śmieci w każdej gminie, niższe progi alarmowe dla smogu czy zakaz dotowania zakupu bezklasowych kotłów na węgiel. To tylko niektóre założenia nowego programu ochrony powietrza dla Małopolski, mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa. Zmiany, które zostały przyjęte, są bardzo progresywne i zwłaszcza w tym zakresie dotyczącym kontroli. Dokument ważny jest także dla Krakowa. Program ochrony powietrza otwiera furtkę do wprowadzenia zakazu wjazdu do miasta dla samochodów z najstarszymi silnikami diesla, tłumaczy Paweł Ścigalski z krakowskiego magistratu. No nie mamy w Krakowie jakichś idealnych warunków, zwłaszcza w sezonie grzewczym, jeśli chodzi o jakość powietrza. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rosja powinna wyjaśnić sprawę zatrucia lidera opozycji Aleksieja Nawalnego, oświadczył w Wilnie Emmanuel Macron. Francuski prezydent jest na Litwie z dwudniową wizytą. Kamil Zalewski. Macron wyraził poparcie dla Aleksieja Nawalnego. Jak powiedział, prowadzone jest w tej sprawie śledztwo. Przeprowadzone zostały ekspertyzy. Francja, Niemcy i Szwecja przedstawiły swoje wnioski. Dla nas oczywiste jest to, że użyto broni chemicznej, powiedział francuski przywódca i wezwał Rosję, aby wyjaśniła tę sprawę. Jest to wyraźna próba zabójstwa, która dokonana została na terenie Rosji przeciwko liderowi rosyjskiej opozycji z użyciem rosyjskiego środka chemicznego Nowiczuk, powiedział prezydent Macron. Dodał, że społeczność międzynarodowa będzie musiała zdecydować o konsekwencjach na podstawie dostarczonych przez Rosjan informacji. Jednak zdaniem francuskiego przywódcy trwały pokój w Europie można osiągnąć jedynie współpracując z Moskwą. Jego zdaniem pozwoli to uniknąć napięć. Dzięki temu dialogowi będziemy silniejsi, powiedział Macron. Jak dodał, zdaje sobie sprawę, że mówi to w kraju, który wiele wycierpiał ze strony Rosji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Pałac Elizejski potwierdził, że prezydent Macron spotka się dzisiaj w Wilnie z białoruską opozycjonistką Swiatłaną Cichanouską. Wystartowała Akademia Radiowa Polskiego Radia. Rozpoczęła się pierwsza seria specjalistycznych kursów kształcących przyszłych reporterów, wydawców i realizatorów radiowych. Wśród wykładowców są doświadczeni radiowcy i eksperci, mówiła w Trójce prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Bowie, A Little Wonder. Nie bez powodu, gdyż dowiedzieliśmy się, że w przyszłym roku dostaniemy kolejny zestaw jego płyt, box zatytułowany Era 5. Będzie zbierał rzeczy z lat 90., a dokładnie od roku 93 do 2001. A co dzisiaj w programie? Będziemy mówić o spisie rolnym, który trwa już prawie miesiąc. Rekomendowałbym spis, tak jest zdalny, ale oczywiście to będzie zależało od woli spisujących. Ja się tu nie boję o polskie rolnictwo, że my coś prześpimy. Zastanowimy się, jak działa komunikacja miejska w czasie koronawirusa. Przystanek na żądanie. Ściski są permanentnie wciśnięte przez plastikowe zaciski. Będziemy mówić o... Zaczynam dzień od kawy, w ogóle rytuał, do którego wracam zawsze. Będziemy także mówić o polityce i jej wpływie na codzienność. To w salonie politycznym po godzinie 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie Piotr Müller, rzecznik rządu. A tuż przed godziną 9.00 odwiedzi nas oczywiście Ola Budka i przedstawi muzyczny rozkład jazdy. No, a poza tym dużo dobrej muzyki. Ostatnio miałem okazję pograć trochę utworów, zaprezentować solowych utworów muzyków Riverside. No to najwyższy czas przypomnieć, dlaczego lubimy także ich ten najważniejszy projekt. Discard Your Fear. Closed you in the box and cluttered up your... yourself in peace. Try to free your mind. Wake up, get unstuck. Candio Fear, Riverside. Trudno mi wartościować ich płyty, bo właściwie od momentu debiutu trzymają bardzo wysoki poziom, no, co zapewniło im status jednego z najlepszych eksportowych muzycznych naszych produktów, no, ale album Love, Fear and Time Machine, z którego pochodzi utwór Discardio Fear, chyba jest dla mnie dosyć szczególny z kilku powodów, ale przede wszystkim dlatego, że to niezwykle piosenkowo-melodyjna płyta. Przechodzimy teraz do muzyki zagranicznej, trochę starszej. Nagrania pochodzą z 97 roku, a grupa nazywa się The Pastels. To kolejny wykonawca, który postanowił wykorzystać Record Store Day. No i zaprezentował nam taki mały singielek z dwoma utworami pochodzącymi właśnie z sesji z 97 roku, nagranych dla Johna Peela, dla radia BBC. The Pastels. Leave your name and number and we'll get back to you. Sleep on your back and ash in your shoes. And always use the old sense of words. The third drink will lead you astray, wandering to the back streets of the world. Advice to the Graduate to jeden z dwóch utworów, który trafił na tę małą płytkę wydaną z okazji Record Store Day. Jak muzycy sami wspominają, to była ich druga sesja dla BBC, ale pierwsza 13 lat wcześniej nie poszło najlepiej i dlatego John Peel przez lata nie odzywał się do zespołu, no ale jak już się odezwał, weszli do studia BBC, no i są na tyle z tego zadowoleni, że postanowili się podzielić przynajmniej tymi dwoma fragmentami tamtych nagrań. Dobrze, przechodzimy teraz do spisu rolnego, bo dobiega pierwszy miesiąc trwania powszechnego spisu rolnego. To ogólnopolskie badanie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Rolnicy mogą złożyć swoje zeznania przez internet, do czego zachęcają urzędnicy. Dostępne będą także inne formy udziału w spisie. Powszechny spis rolny pomaga określić, jakim potencjałem dysponuje polskie rolnictwo, jaki jest stopień jego modernizacji i jakie dominują tu uprawy. On obejmuje wszystkich rolników, wszystkie formy organizacyjne, od rolników indywidualnych, poprzez spółki, przez osoby prawne i przez jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, także praktycznie wszystkich prowadzących działalność na terenie wsi. Adam Krupa, burmistrz Głubczyc. Będzie spis telefoniczny prowadzony przez tak zwanego rachmistrza telefonicznego i będzie bezpośredni wywiad prowadzony przez rachmistrza terenowego. Osobiście wobec tej sytuacji, która panuje dzisiaj, pandemii, zalecałbym czy rekomendowałbym formy takie zdalne, ale oczywiście to będzie zależało od woli spisujących. Prowadzony raz na dekadę spis pozwoli też lepiej zaplanować wydatki na wsparcie i rozwój rolnictwa. To szczególnie ważne dla młodych gospodarzy przejmujących grunty od starszych członków swoich rodzin. Ci młodzi są tak szybcy dzisiaj w internecie, tak szybko potrafią przetransformować tą wiedzę, że ja się tu nie boję o polskie rolnictwo, że my coś prześpimy. Byle tylko Unia nadążała nam podawać podpowiedzi. Ci młodzi ludzie to z nawiązką wykorzystają. Waldemar Dębczak, przewodniczący Związku Śląskich Rolników. Świadczy o tym również zainteresowanie programem Młody Rolnik. Mamy całkiem niezłe wyniki, zgłasza się do tego programu coraz więcej młodych ludzi. Podejmują to wyzwanie, czyli nie uciekli ze wsi. Nie uciekli. Mamy jako Europa najmłodsze rolnictwo, okazuje się, u nas w Polsce. Więc też jest to jakiś kapitał do zagospodarowania. Nie możemy o nich zapominać, nie możemy ich zostawić z problemem, bo to jest początek ich kariery. Do skończenia 40 roku to oni muszą naprawdę z tego skorzystać. Tych ludzi trzeba do tego przekonać. Do końca miesiąca rolnicy mogą korzystać z samospisów telefonicznych czy internetowych. Od czwartku do gospodarstw zaczną udawać się także rachmistrzowie. Nabór na rachmistrzów zakończył się 8 lipca. Do naboru zgłosiło się 6 kandydatów. Ostatecznie zostanie wyłonione 3 osoby, które będą prowadziły spis rolny na terenie gminy. Kandydaci będą przeszkoleni, zanim zaczną prowadzić pracę w terenie. Każdy rolnik będzie mógł za pomocą komisarza spisowego dokonać spisu swojego gospodarstwa. Krzysztof Gwaj, zastępca wójta gminy Suwałki. Tematem spisu rolnego będzie głównie stan gospodarstwa rolnego. Ankieta będzie podzielona na kilka bloków tematycznych, które będą zawierały m.in. dane adresowe, ogólne dane o gospodarstwie, typu powierzchnia. Następnie będą tam pytania dotyczące zasiewów, dotyczące pogłowia zwierząt gospodarskich, liczby maszyn, zużycia nawodów mineralnych. Też pytanie o korzystanie ze wsparcia doradców przy podejmowaniu decyzji, jak również kubatury i pojemności budynków gospodarskich. Materiał na temat powszechnego spisu rolnego przygotował Michał Fedusio. Mija 40 lat od wydania albumu Closer grupy Joy Division. Z tej okazji dostaniemy taką piękną nową edycję winylową wytłoczoną na przezroczystym winylu. No to myślę, że chyba będzie miło o poranku usłyszeć utwór, który w czasie pandemii wydaje się wręcz hymnem. Isolation. Godzina 6:30. Anna Kowalik-Bękat i zapraszam na skrót informacji. Rząd zatwierdził projekt budżetu na przyszły rok. PKB wzrośnie o 4%. Deficyt budżetowy może sięgnąć nieco ponad 82 miliardy złotych. Jak mówi premier Mateusz Morawiecki, cała polityka społeczna zostaje utrzymana. Wsparcie dla rodzin, wsparcie dla dzieci i młodzieży idących do szkół, wsparcie dla emerytów. Również to, do którego się zobowiązaliśmy wcześniej na rok 2021, zostaje utrzymane. Ono jest wbudowane, wkomponowane w ten deficyt budżetowy i w tę strukturę budżetu. Teraz projekt budżetu trafi do Sejmu. Jest nowe rozporządzenie dotyczące zakazu lotów w związku z pandemią. Zacznie obowiązywać jutro. Na liście znalazło się 29 krajów, w tym Indie, Izrael i Stany Zjednoczone. Od środy natomiast będzie można latać po całej strefie Schengen, czyli także do Francji i Hiszpanii. Wczoraj potwierdzono 1306 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 15 chorych, ponad 500 wyzdrowiało. Ruszyła Akademia Radiowa Polskiego Radia. To seria specjalistycznych kursów, które mają wyłonić przyszłych pracowników publicznego radia. Wśród wykładowców są doświadczeni radiowcy, a także eksperci. Kursantami Akademii mogą stać się absolwenci studiów wyższych lub studenci co najmniej trzeciego roku. Do Polskiego Radia zgłasza się mnóstwo młodych ludzi, mówiła w Trójce prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dostajemy mnóstwo interesujących CV, mnóstwo młodych ludzi chciałoby swoją pracę w radiu rozpocząć i widzi swoją przyszłość w radiu, a co najważniejsze w polskim radiu. I postanowiliśmy te CV, które otrzymujemy, przejrzeć, wyselekcjonować. Najlepsi uczestnicy Akademii Radiowej będą mieć szansę na pracę w polskim radiu. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszam. Pochmurno i deszczowo prawie w całej Polsce, tylko na północy może się przejaśniać i tam nie powinno padać. Na południu opady intensywne, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 11 stopni na Podhalu do 12 na Dolnym Śląsku, 16 w centrum i 18 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność.

bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Północy zawyją wilki i księżyc stanie się błogi. Po plecach nam przejdą już inne motylki. Dobry sen dobrze nam zrobi. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Ty jesteś tu, bo ja tego chcę. Twoje motylki, fragmencik albumu Przechodzień o Wschodzie grupy Strachy na Lachy, która, ta płyta w tym roku obchodzi swoje i w tym dniu dokładnie trzecie urodziny. Przechodzień? No to idziemy na przystanek. System transportowy każdego miasta to wyjątkowy organizm. Mimo to do niedawna komunikację miejską różnych metropolii łączył jeden fakt. Występowanie przystanków na żądanie. Niestety w wyniku epidemii nawet ten wspólny mianownik zniknął. Następny przystanek. Galla Anonima. Przystanek na żądanie. Przystanki na żądanie zostały wprowadzone nie bez kozery. Aleksander Kierecki, redaktor naczelny portalu transinfo.pl. Chodzi o to, żeby ten transport był szybszy i w efekcie bardziej atrakcyjny dla pasażera. Ta jazda jest płynniejsza, pojazd nie musi się zatrzymywać na każdym przystanku. Mamy oszczędności na paliwie. Jak pan ocenia brak przystanków na żądanie w Warszawie? Szkoda ogólnie, że nie ma już przystanków na żądanie w Warszawie, kiedy można sobie kliknąć ten guzik i tak naprawdę na spokojnie poczekać na swoją kolej do wysiadania. Ściski są permanentnie wciśnięte przez plastikowe zaciski. Jest to trochę element poboczny. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Nikt nie zakleja przycisków w windzie, nikt nie zakleja przy domofonach. W bardzo wielu miejscach te przyciski funkcjonują. W Warszawie ta szkoła jest trochę zachowawcza i idzie w kierunku zachowania tych obostrzeń, które mieliśmy podczas tak zwanej głębokiej pandemii, czyli nie ma przystanków na żądanie i te przyciski po prostu są cały czas wyłączone. Inne miasta wychodzą troszeczkę bardziej naprzeciw i włączają te przyciski na żądanie. Przy okazji niektóre z nich idą jeszcze o krok dalej i wprowadzają na pokładach autobusów czy tramwajów automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk. Mi konieczność używania przycisków w komunikacji miejskiej nie przeszkadzałaby. Które do domu, pracy czy uczelni trzeba dotykać elementy otoczenia, które inne osoby też dotykały, no takie jak klamki na przykład. Jeśli chodzi o przyciski, można w różny sposób nie przyciskać dłonią. Czasem można ten przycisk poszukać, zrobić to długopisem, kluczem i wtedy to niebezpieczeństwo zakażenia jest wtedy mniejsze. Jeżeli dotkniemy to dłonią, palcem, fragmentem dłoni, to oczywiście teoretycznie jest możliwość zakażenia. To nie jest bardzo duże zakażenie, takie jak w przypadku objawowego pacjenta nie trzymającego dystansu, bo wtedy to zakażenie jest zdecydowanie większe. Niemniej, jeżeli taką dłonią później gdzieś dotkniemy okolicy własnych ust, nosa czy oczu, spojówek, no to teoretycznie to zakażenie jest możliwe. Przystanek końcowy. Tak sobie myślę, że problemem będzie, kiedy przystanki na żądanie im wrócą, a my będziemy przyzwyczajeni do tego, że autobus zatrzymuje się tam niezależnie od tego, czy użyjemy przycisku, czy nie. Przycisku na żądanie przyjrzał się Paweł Turski, a my wracamy do muzyki, do jednej z moich ulubionych płyt tego roku. Zeszłego też, bo ten artysta ostatnio z roku na rok wydaje nowe płyty pod szyldem Rustin Man. Nazywa się Paul Webb, a razem z nim na tych płytach gra m.in. Lee Harris, czyli połowa zespołu Tok Tok. Na ten moment utwór Jackie's Room. Born to sway in front of you, cold inside her mirror, watch her move for you. You can get it now. Caught up in her fever. Muzycy Tok Tok, Paul Webb, wspierany przez Lee Harrisa w projekcie Rustin Man. Gdybyśmy żyli w normalnej rzeczywistości, w tej chwili grupa Queen i Adam Lambert byliby w trasie koncertowej. No tak, mogą tylko czekać i na przykład zebrali nagrania koncertowe z przeszłości. Nie za parę dni dostaniemy album dokumentujący tę współpracę Briana Maya i Rogera Taylora z Adamem Lambertem. No ale Roger Taylor także postanowił wykorzystać ten czas na tworzenie muzyki. No i nie tak dawno opublikował solowy utwór Isolation, ale nie ma nic wspólnego z Joy Division. Roger Taylor. So here we sit in isolation. We're marking time, an endless tide of information. Time indeed. Pewnie gdybym miał wybrać swojego ulubionego członka grupy Queen, jeśli chodzi o dorobek solowy, no to właśnie byłby Roger Taylor. Lubię ten jego zachrypnięty głos i tą taką skłonność do pisania swoistych protest songów. Zbliża się godzina 7. Czy państwo już pili kawę? Czy możemy wyobrazić sobie dzień bez filiżanki aromatycznej kawy? Jaką kawę my Polacy lubimy najbardziej? Czemu kawa jest tak popularna i skąd się wzięła? Dziś Międzynarodowy Dzień Kawy. Marek Zalewski. Zaczynam dzień od kawy. W ogóle rytuał, do którego wracam zawsze. Dawid Potrząsaj, Przyjaciele Kawy. Legenda, która krąży, to jest kilkaset lat temu. W Afryce jeden z pasterzy posiadających swoje stado kóz zauważył, że przy pewnych krzewach, przy pewnych drzewkach, one zjadając owoce są bardzo, bardzo pobudzone. I potem sam rzeczywiście sprawdził i rzeczywiście zauważył ten efekt takiego pobudzenia. Wiemy teraz, że jesteśmy w stanie skojarzyć to z kofeiną. Po pierwsze, lubię ten smak, naprawdę. Lubię tą gorycz. Po drugie, poprawia mi się samopoczucie. A po trzecie, chyba się tak pobudzam też, bo mówiłam sobie, że mam niskie ciśnienie, więc kawa musi być. Znają się Polacy na kawie? Bartosz Czerniawski, Carmelo Chocolatiera. Wie pan co, to zależy też od kawiarni. No u nas raczej klienci przychodzą na kawę z mlekiem. To też sprawia, że jakby oni nie oczekują aż tak wiele od samej sensoryki kawy, tylko oczekują po prostu, żeby kawa raczej była wyrazista, mocna w smaku. Czemu pije pani dużo kawy? Ponieważ mam troje dzieci i jestem ciągle niewyspana. A poza tym mi smakuje. Jest elementem rytuału porannego. Dzień bez kawy to dzień nieudany. Trzech. Co najmniej to nieudane. Przede wszystkim jest bardzo zdrowa. Jakby to działa odmładzająco, po prostu zabija wolne rodniki i pobudza jak najbardziej. No chyba, że ktoś tego nie lubi, to też jest bezkofeinowa. A jak dla zdrowia, to jak się pani czuje? Trzy filiżanki kawy nie za dużo, tak? Dla mojego zdrowienia. Należałoby zobaczyć, jak wyglądam bez trzech filiżanek kawy. Znacznie gorzej. Jaką kawę można wypić u Was w kawiarni? W tym momencie jest to mieszanka kawy arabiki z robustą w stosunku 85-15%, co daje takie fajne połączenie takiej lekkiej goryczki przez te robuste. Możemy zrobić sobie espresso, czyli kawę, która ma dosłownie 30 ml, zaparzona jest bardzo szybko. Możemy zaparzyć sobie kawę czarną efektem takim przelewowym. Możemy sobie podać ją z mlekiem, możemy podać ją bez mleka, możemy dodać cukru, możemy nie dodawać, możemy dodać syrop, możemy podać ją na zimno, możemy zaparzyć ją na zimno. Rano na pewno od razu, jak stanę, później kolejną i tak z 2-3 rano od razu. Kiedyś ona była macerowana z cukrem albo z tłuszczem zwierzęcym i spożywana w ten sposób, na takiej zasadzie takiej pasty. Na jaką kawę przychodzą goście? Najpopularniejsze będą Amerykana, klasyczna, czarna, flat white, czyli kawa z mlekiem. Oczywiście można też wypić coś słodszego, coś na zasadzie latte bądź cappuccino. Tak, piję kawę, przyznaję się. Czasem biała, a czasem czarna po prostu. Zależy od dnia. Tak, zawsze miałem z kawą problem, już tu Państwu mówiłem, że troszkę smak mi się kojarzy z pewną sentencją z Tytusa Romka i Atomka, czyli smak bambosza zapiekanego w asfalcie, ale no wiem, że większość jednak osób bez kawy nie wyobraża sobie dnia. Dziennie wypija się na świecie ponad 2 miliardy filiżanek kawy. Najwięcej wypijają jej Włosi. Polacy piją coraz więcej. Jest to już około 3 kg rocznie na statystycznego obywatela. A my wracamy do muzyki. Ten utwór już się pojawiał w wykonaniu grupy Waterboys, no ale Mike Scott parę lat wcześniej nagrał go także solowo Why Should I Love You z repertuaru Kate Bush. This chapter says put it out of your mind. And give it time. The finest purple, the purest gold, the red of the sacred heart, the gray of the ghost, the L of the lips are open to the O of the host, the V of the velvet. Zapraszamy do reklamy. Naprawdę? Powtórz to jeszcze raz. Kupujemy bardziej rodzinny samochód. Czyli bardziej czerwony i automatyczny?